Egunon entzule guzieri, mangez vos morts. Ora, nola frantxez diputatu batek, la France Insoumiseko obono handereak, goizean goiz Twitteren iritzi publikoaren parte bat agurtzen du. Zergatia, igandean Parisen, irainako emaztien sustenguz izan dako elkarretaratzean, Sandrine Rousseau eta Manon Aubry ziflatuak izan direlako. Han irainan buru oialak kentzeko manifak, ta hemen, Frantzian, buru oialak atxikitzeko manifak. Ora, konparak eta erretxa, ora, irainako emaztean aurkako errepresuaren parean preokupatzen gaituena, izan ezkerrean, izan eskuinean, leia politikoa lehenik. Alde batetik ustezko islamofobia baten aurka borrokatu behar da, eta bestetik islamismoarekiko tolerentzia handiegia borrokatu behar da. Den dena nahasten da. Bai Frantzian oai 30 urte buru oialaren gaia oso sensiblea da. Nola ahantzi burkinaren afera Grenobleko pizinetan, hijaben afera futboleko zelaietan. Bai momentuz alako aferak hemen urrunetik bizitzen ditugula. Baina konparatzea, demokrazia laiko batean, eskola publikoan, erlidio markak agerraraztearen debekua. Eta erlidio diktadura batean, edo zein lekutan buru oialaren obligazioa. Ez da ez bakarrik tontua, baina landierosa ere bai. Hori ahanztea, konparazio utxak eginez. Islamismoa irainan edo nun opresioan oinarritzen den erregimen bat dela ahanztea da. Kuraiaz beterik diren emazte hauen borroka, lehenik politikoa da. Hori ahanztea, bigarren ahaldikotz Masa Amini eta bere lagunak lurperatzea da. Nire bai, konparaketekin bukatuko dut. Eskola publikoetan, buru oialarekin etortzen diren neskak ze arriskatzen dute. Arauaren azalperak eta gonbita pribatuan ikaskuntza segitzea. Aldiz afganeko neskak, barkatu ez dute gehiago eskoletan joaten ahal. Eta irainako neskak, matraka kolpeak, atxiloketak, bortxaketak eta eriotza. Mileskera arreta zentzunik eta pasaigunon.